Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Արամ Համբարյան, 2014 թվականին Հայաստանից տեղափոխվել է Իսրայել, ապրում և աշխատում է Երուսաղեմում։ Հայկական պատրիարքարանի ժառանգավորած վարժարանում դասավանդում է հայոց պատմություն, մշակույթի պատմություն և հարակից երկու առարկաներ։ Աշխատանքին զուգահեռ որպես էքսկուրսավար ուղեկցում է Հայաստանից ու Արցախից Իսրայել ուխտագնացության մեկնած խմբերին։ Անցնող տարին ինձ համար նշանավորվեց Սուրբ Վայրեր ուխտագնացության, որտեղ էլ ծանոթացանք։ Հանձին նրա ճանաչեցի բարեկիրթ ու լայնախոհ մի երիտասարդի, ով աղետյաց երկրում հայկական ներկայության արժանապատիվ ու նախանձախնդիր պահապաններից է։ Մեր զրույցի սկզբում հետաքրքրվեցինք, թե ինչն է նրան բերել Երուսաղեմ։ Սկզբից իհարկե հետաքրքրությունը աշխատանքն էր, բայց երբ որ իմանում ես, թե ուր ես գալիս և քեզ ինչ է սպասում Երուսաղեմում, ես ի նկատի ունեմ բոլոր սրբավայրերը և հատկապես Սուրբ Հակոբ մայր եկեղեցու և նրան պատկանող բոլոր եկեղեցիները և վանքերի և ընդհանրապես այն մասի, որ հայկական գաղութը և հայկական պատրիարքարանը ինչտեղ է զբաղեցնում Սուրբ Երկրում, դա արդեն իսկ դառնում է մի ամբողջ գանձարան, որ նույնիսկ շատերը երազում են գոնե կյանքում մեկ անգամ լինել, իսկ փաստացի ստացվում է մի բախտավոր ժամանակ, որ ձեռնվում է քեզ գալու այդ Սուրբ Վայրերում ոչ միայն լինելու, այլ նաև երկար ժամանակով մնալու և աշխատելու։ Մասնագիտության ընտրությունը ինչպես եղավ, մշակութաբան այնքան էլ տարածված չէ մեր օրերում, և ձեր ուսումնասիրությունների շրջանակի ինչ գիտական թեզ է ձեզ հետաքրքրել, ինչ եք պաշտպանել բացահայտումները։ Բնականաբար իմ մեջ դեռ մանկուց եղել է սերը և ձգտումները արվեստի նկատմամբ, կերպարվեստի նկատմամբ, հետևաբար մշակութաբանության մեջ ուղղվածությունը հիմնականում տանում է դեպի կերպարվեստ, այսինքն քանդակագործություն, ճարտարապետություն, գեղանկարչություն, և անմիջապես ինստիտուտը գերազանցությամբ ավարտելուց հետո տրվեց նպատակային ասպիրանտական տեղը, որ ես անմիջապես շարունակեցի։ Այդ ժամանակ իհարկե դեռ շատ քննարկումներ կար թեմայի ընտրության հարցում, մի որոշ ընթացքում ինչ-որ միջնադարյան, այնուհետև ավանգարդիստական, հետո ղեկավարը և հանձնաժողովը նպատակային գտան, որ քանի որ ես լոր մարզից եմ, Վանաձորից եմ, հենց տեղային ուսումնասիրություն, չէ, արմատներով արևմտյան Հայաստանից ենք, բայց մեր պապը եկել է Էրզրումից, այնուհետև Ճավաղ, այնուհետև հանգրվանել Վանաձորում, և այո, Էրզրումից եկել է Եղեռնի, հենց անմիջապես 15 թվականին, այնուհետև մտեղակայել են Ճավախքում, և հետո 1950-ականներին եկել են Վանաձոր։ Դրա համար նպատակային գտան, որ տեղային թեմա վերցնեմ և ուսումնասիրեմ տեղային արվեստագետներին, որոնց նկատմամբ ընդհանրապես ուսումնասիրություններ չէր արված։ Այդպես եղավ թեմայի ընտրությունը, որը պաշտպանեցի 2009 թվականին, ստացա տեխնոցուական աստիճան, վերաբերում էր լոռու մշակույթին։ Իհարկե թեման ավելի լայն է ես ընտրել, բայց հետո եղավ այնպես, որ խորհրդի նախագահի խորհրդով նորից ղեկավարի հետ վերանայեցինք և թեման փոխեցին կոնկրետ անհատների վրա, կոնկրետ մարդկանց վրա։ Դրանք Վանաձոր քաղաքի գեղանկարիչներ էին՝ Կարլոս Աբովյան, Խաչիկ Արաբեկյան, Գյորգի Թովմասյան, Բորիս Դիլոյան։ Նրանք գեղանկարիչներ են, Բորիս Դիլոյանը քանդակագործ էր։ Պաշտպանեցիք թեզը։ Այո, պաշտպանեցի թեզը, ստացա գիտական աստիճան, 2-3 տարի հետո ստացա դոցենտական կոչում, և 2014 թվականից գտնվում եմ Երուսաղեմում։ Շարունակում եմ մանկավարժական գործունեությունս, որ դրանից առաջ էլ աշխատում էի Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում, այժմ էստեղ եմ։ Մենք կարող ենք խոսել, ասենք, հայ մշակութաբանական միտք, ինչ ուղի է անցել կամ ինչ փուլեր են առանձնանում։ Իհարկե, եթե կա հայ մշակույթ, ուրեմն կա հայ մշակութաբանական նաև միտք։ Ինչքանով է դա այդ միտքը արտահայտվում, ես չեմ կարող հստակ ասել, բայց որ մենք ունենք շատ մեծ գանձարան մշակույթի և մենք ունենք բավականին իմաստուն անհատականություններ, ովքեր կարող են շատ բարձրակշիռ կարծիքներ արտահայտել, դրանում համոզված եմ։ Բնականաբար մեր մշակույթի պատմությունը շատ երկար է։ Մենք շատ երկար դեռ կարող ենք ասել մեր միջնադարի ցավոք սրտի մեր միջնադարյան ժամանակաշրջանը բավարար չափով ուսումնասիրված չէ։ Եվ ես կցանկանայի, որ ավելի շատ ուշադրություն նվիրվեր միջնադարյան ժամանակներին, ձեռագիր մատյաններին, եկեղեցիներին, վանքերին, որ ունենք արևմտյան Հայաստանում, որոնք ցավոք սրտի արդեն ոչնչացման եզրին են շատ եկեղեցիներ։ Կուզենամ ստեղծվի մի այնպիսի միավորում, մի այնպիսի գիտահետազոտական ինստիտուտ, որ հատուկ անդրադառնա միջնադարին, ինչպես այդ օրինակը տեսնում ենք մենք արդերկրում, ինչպես նաև Իսրայելում, որտեղ ամեն մի պատարեկ չի կորչում, բայց մենք հայ ժողովուրդս նույնիսկ սերուսկը, որոնք մտավորականներ են կամ որոնք ավելի մոտ են մշակույթին, շատ ժամանակ այդքան էլ մատչելի չի անգամ մեզ իմանալու մեր միջնադարյան գանձերի մասին։ Բնական է մեր ունեցածի հանդեպ նաև այստեղ։ Ոչ թե համփույթ ենք երևի բավարար չափով մենք չենք գնահատում, նախ բավարար չափով մենք չենք իմանում եւ ուրիշներին էլ չենք պատմում, որ մենք ինչ ունենք, եւ բոլորին հրավիրում մեր շուրջ եւ ասում, եկեք տեսեք փաստացիով է հայը։ Մենք գոռում, գոչում ենք, բայց ոչինչ փաստացի չենք խոսում։ Այսինքն մեր մշակույթը պատշաճ ձևով դեռևս ներկայացված չի աշխարհում։ Այո, ոչ ուսումնասիրված է։ Այո, դա իհարկե իմ կարծիքն է, չէ՞, ահագին մասով արված է, ես չեմ ասում բացարձակ ոչինչ չի արված։ Եվ բարեբախտաբար վերջերս նկատում եմ, որ բավականին գրքեր են թարգմանվում անգլերենով, բավականին պատշաճ կազմավորումներով։ Ուղղակի ուրիշների օրինակ, ուրիշ ազգերի նկատի ունեմ, տեսնելով ես մի բան եմ միշտ մտածում, որ ինչի մենք չենք անում։ Հին ձեռագրերը բնականաբար դրանք հանրությանը մատչելի չեն լինի։ Եվ անհատը չի կարող դա ունենալ։ Ինչի ասեն դրա կրկնօր օրինակները, որպես նվեր եւ թանկարժեք նվեր, ինչի չի արտադրվում, ինչի չի թողարկվում։ Իհարկե պատճեն։ Ինձ թվում է բոլորը, ինձ լսողները կպատկերացնեն, ես ինչի նկատի ունեմ։ Որտեղ ուրեմն ամբողջովին դու տեսնում ես որակով վերատպությունը միջնադարյան այդ ձեռագրի, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ մարդ կուզի իր տան սուրբ անկյունում ունենա մի հատ միջնադարյան ձեռագրի կրկնօրինակ պատկերը, կամ ինչ հաճելի բրենդ կարա լինի ազգը ներկայացնող, որը անում են շատ ազգեր, ինչի՞ մեզ մոտ չկա։ Գրախանութներում լինի, հուշանվերների խանութներում լինի, արդեն կմասսայականանա։ Նույնիսկ այն մարդը, որ անմիջական շփում չունի մշակույթի հետ, նրա համար դա արդեն մատչելի կլինի, եւ ինքն էլ արդեն անձամբ կարա ճանաչի, եւ մի գուցե արդեն մարդկանց ճաշակը փոխվի, որ նվեր ընտրության հարցում արդեն ուրիշ կողմում ունենան։ Համոզված եմ, շատերը չեն կարդա, շատերը գրաբար չեն հասկանա, բայց մի գուցե էսթետիկական գեղեցկությունը արդեն շատերին կարա հրապուրի, եւ դրանով մեր մշակույթը կտարածվի, կասվի, որ սա հայկական է, այն էլ որ դարի է, այ թող աշխարհը զարմանա այդտեղ։ Այսօր դուք ապրում եւ աշխատում եք Երուսաղեմում, այստեղ հայ մշակույթը ներկայացված է, ճանաչելի է։ Չի ասում։ Գնահատված է։ Առաջին գնահատողը մենք ենք։ Մենք բնականաբար բարձր ենք գնահատում, ովքեր որ հատուկ գիտեն, ծանոթ են, նրանք բարձր են գնահատում, բայց մասսայականացված չի, հարության արժեք դռները բաց չի։ Ես կարող եմ փաստել նրանով, որ Երուսաղեմ եկողը պետք է այցելի հայկական մաս։ Հայկական մասում մենք ունենք հին ձեռագրատուն եւ ունենք մատենադարան, սակայն հասանելի է միայն մատենադարանի գրքերը, բայց ձեռագրատունը փակ է։ Ես գիտեմ, դրա համար պատճառներ կան, հիմնավորված, ինչի է փակ եւ ինչի հասանելի չի, բայց կարելի է գտնել մի տարբերակ, իմ կարծիքով իհարկե, սա իմ կարծիքն է, ես արտահայտում, որ ինչպես հրյան իր 17-18-րդ դարի ձեռագրերը, որ ժամերով դաս խոսքը կկարդան, մենք ունենք ավելի արժեքավոր, որ նույնիսկ ես ինքս չեմ համեմատի նման իրանց բերած օրինակների հետ, մենք կթաքցնենք, որ սկիզբ համա մենք չենք իմանում։ Իսկ այդ պատճառները չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել ես։ Այսօր ստեղծվող մշակույթի մասին խոսենք մենք, կամ մշակութաբանական մտքի, այստեղ նահանջ ունենք թե առաջընթաց։ Քանի որ հիմա տեղի ունենում մասսայական արտագաղթում երկրից, սա շատ ցավոտ փաստ է։ Միգուցե օրական, որ մի քանի 100 հոգի լքում են երկիրը, այդ 100 հոգու մեջից քանի տաղանդա հեռանում, կամ քանի պոտենցիալ տաղանդա հեռանում։ Մենք խելացի ազգ ենք, մեր ամեն երկրորդ մարդը խելք է, ինքը մտավոր մեծ պոտենցիալ ունեցող անհատականություն կարա լինի, ինչու՞ չէ նաև կարա լինի տաղանդավոր արվեստագետ, կարա լինի տաղանդավոր երաժիշտ, ճարտարապետ, նկարիչ, անգամ եթե նա այդ ճինա պոտենցիալ կարա լինի, բայց այդ պոտենցիալ մինչը դուրս է գալիս, բնականաբար նա կձևավորվի դրսում, արդերկրում, հետագայում էլ եթե հասնի որոշակի արդյունքների, ապա համոզված եմ կծառայեցնի այդ երկրին, որտեղ ինքը գտնվում է, եւ ցավոք սրտի չի ցանկանա վերադառնա, որովհետեւ գիտի Հայաստանում իրան ինչա սպասում։ Բայց այդքանով հանդերձ էլի բարեբախտաբար արվեստագետները դեռ շատ ասնիվ մարդիկ են, նրանց համար չի չափում ոչինչ նյութականով, նրանք ապրում են հոգեվոր այդ աշխարհով, եւ այսօր Հայաստանում մենք ունենք, այն էլ շատ ունենք։ Բայց դա ոչ թե շնորհիվ, որ Հայաստանը պահում է նման մարդկանց, այլ շնորհիվ այդ անհատականությունների, որոնց համար այո, հայրենասիրությունը եւ այդ հոգեվոր արժեքից այն կողմ ուրիշ արժեքներ գոյություն ունեն։ Բայց մի գուցե հակառակ դեպքում պատկերացրեք ինչ տեղի կունենա, եթե բոլոր այդ պոտենցիալ հերացողները ապրեն եւ գործեն հայրենի երկրում։ Այն էլ գոնե ընդամենը բավարար պայմաններում, ուրիշ բաներ չենք ասում։ Այն դեպքում, որ գոնե այդ մարդկանց չեն խանգարում։ Վարդգես Պետրոսյանն ասում էր, երկու հայից մեկի մեջ մի անավարտ բան աստեղ կա։ Այո։ Մի ավարտուն փիլիսոփա եւ առնվազն քես արտաքին գործերի մինիստր։ Ես ավելի վեր եմ դասում արվեստագետին, քան ցանկացած չինովնիկի։ Մենք կարող ենք ասել, միջնադարյան ժամանակներում ինչ ճարտարապետներ, ինչ արվեստագետներ են ունեցել, բայց չեն կարող ասենք, թե ինչ չինովնիկներ են ունեցել։ Ի վերջո, ազգի կերտողը դա արվեստագետն է, չինովնիկը չի, որ ասեն Հայաստան, պետք է ասեն Կոմիտասը, պետք է ասեն այս ինչ նկարիչը, այս ինչ ճարտարապետը, այս ինչ հանճարը, Թումանյանը, Սևակը եւ այլն եւ այլն։ Նրանք են։ Այսօր ծնվում են։ Ես համոզված եմ, որ ծնվում են։ Ես համոզված եմ, որ ծնվում են, բայց ինչքանով են դառնում, դուք դատեք։ Սակայն ես նորից եմ ասում, այդ մարդիկ որքանով են մնում եւ որքանով են հայրենիքին ծառայեցնում իրենց տաղանդը։ Եկեք հարցը մտնենք սրա մեջ։ Մենք էլի ունենք, ես համոզված եմ, գնան հիմա էլ դրսում են անելու, հայազգը չի կանգնելու, հայի տաղանդավոր միտքը կանգ չի առնելու, բայց ում համար կաշխատի, ում համար կծառայի, 17-րդ դարում Պարսկաստանի համար, 19-րդ դարում Մուսմանյան Թուրքիայի համար, հիմա էլ Ռուսաստանի, հա, տեսնենք այսպես հաջորդ ով է, հա։ Գիտեք թե որտեղ հաց ընդեղ կաց միայն հայի համար։ Գիտեք ինչ, չէ, չէ, հայի համար չի, բայց եթե կենսական պայմանները հասել են տարական անբավարարվածության, էլ ինչի մասին կարելի է խոսել։ Կենաց մահու արդեն խնդիր է։ Դառնանք Երուսաղեմի տեղի մշակույթի մասին, որ կանվեք տիրապետում այդ դաշտին։ Եթե դուք հարցի նկատի ունեք ընդհանուր, ապա շատ հետաքրքիր ինձ համար։ Մինչև հիմա ես դեռ որոնողական ուսումնասիրում եմ հետաքրքրություններով ուղղված։ Եվ ուխտավորներից շատ ժամանակ ասում եմ, «Վայ, մի շաբաթով գալիս ենք, չենք հասցնում»։ Ես ասում եմ, «Ժողովուրդ ջան, ես 3 տարի է այստեղ էլի չեմ հասցրել»։ Գիտեք ինչ, ինքը շատ հարուստ աշխարհ է Երուսաղեմը, որովհետև բազմազգ երկիր է։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք կոնկրետ հրեական մասին, արաբական մասին, հայկական մասին, քանի որ բոլոր կրոնական թևերով համակենտրոն աշխարհ է Երուսաղեմը, այստեղ հանդիպում ես եւ կաթոլիկ ֆրանչեսկյաններին, եւ լատին ամերիկյաններին, եւ օրթոդոքսներին, եւ հույներին, եւ ռուսներին։ Այո, սա ինչ որ ես կասեի մշակույթ, կրոնական մշակույթ, այո, եկեղեցական ծեսերը, բաներ, սա բոլորը մտնում են մշակույթի մեջ, մարդկանց արարողակարգերը, նրանց երկրպարգման ձևերը, նրանց աղոթքները, սրանք մշակույթն է եւ ամեն օր դու ես ամեն ինչը տեսնում ես։ Ես պարտանում եմ հայերով, որովհետև այո, հայկական ներկայության մասին, դե բնականաբար արդեն գիտեք, որ սա մեզ համար հայկական Երուսաղեմ է, սկսած նրանից, որ հին քաղաքում ենք բավականին բարձր դիրքում Սիոնի լեռան գլխին, դերևս առաջին դարից հիմնել ենք մեր արմատները, ունենք մեր պատրիարքարանը միջալյոց, որպես կողքի աշկով նայողի ասեմ, որ բավականին պատկառանքով եւ հարգանքով են վերաբերվում հայերին այստեղ, եւ պարտանում ես այն դեպքում, երբ հարության տաճարում բոլոր ազգերը հավաքված եւ հայկական պատարակն է ընդանում, եւ զգում ես, ոնց են բոլորը հիացած լսում պատարակը, եւ ինչպիսի իրավունքով, որ այդ ժամանակահատվածը տիրոջ գերեզմանի առջև տարածքը պատկանում է եւ տրամադրվում է միայն հայերին, եւ այդ սուրբ մասը, որ աշխարհի միլիարդավոր մարդիկ են գալիս լատին կաթոլիկ աշխարհի ձեւ ուղափառ աշխարհից, եւ կա մի հայ ազգ, Հայաստան, որ 1 միլիոն մարդ է ապրում, նրանց հավասար ունենք մեր իրավունքները, մեր արարողությունները եւ այն է ինչ գեղեցիկ զարգացված մշակութային մակարդակով, որ մենք այսօր ում հետ ենք դասվում։ Եվ դեռ հարց է, ով ում հետ է դասվում, որովհետև եթե մենք ունենք այդ հարստությունը, այդ մշակութային վերելքը, նրանք որտեղ էին։ Եվ նայում ես ղպտիներ, ասորիներ, որոնց հայ եկեղեցին է դիլատրում եւ իրավունք տվել ծիսակարգերի եւ խորաններ ունենալու, որ պատմության էջերում նայում ես, ովքեր են եղել, ինչ հզոր թակավորություններ, կայսրություններ են եղել, ժամանակին ինչ տիրապետություններ են եղել եւ հիմա ով են։ Այդ ժամանակ ներքին հպարտությամբ էլ լծվում, որ մենք մնացել ենք հավաքական որպես ազգ դեռ շատ վաղուց եւ այսօր էլ կայացած եւ անկախ ազգ ենք, ունենք պետականություն, ունենք երկիր, ինչքան էլ որ այն փոքր է կամ թույլ է, բայց մենք ունենք պետություն, որ հայոց տունն է, որտեղ յուրաքանչյուր հայ մարդ գիտի, որ այս աշխարհում կա մի կետ, որ դա իր տունն է, որ ուր էլ գնա ինչ է լինի, կամ միտեղ որ ինքը հանգիստ կարա գնա, կարող է մտնել եւ ասել, ես հայ եմ, վերադարձել եմ իմ երկիր, ինչ ասեմ, բա մյուս ազգերը որ չունեն դա, եւ չգիտեմ որտեղ են, ով են, ում թևիտակ են, եւ ով է նրանց իրավունք տալու կամ չտալու։ Այսօր բարեբախտաբար մենք հայերս չենք նայում ով մեզ կտա, այլ մենք ում կտանք, հարցը էսպես է դրվում։ Կարծեմ Չերչիլն է ասել, հայերն աշխարհի դոնորներն են։ Այո, մենք հայերս այդ առումով անհատականություն ենք, ընդգծված ենք մենք բոլորս գրեթե, որովհետև մենք սիրում ենք կերտել, մենք սիրում ենք արարել, մենք սիրում ենք ստեղծել։ Այս հոգեբանությունը կա բոլորի մեջ։ Պարտադիր չի լինի արվեստագետ, բայց կլինի ստեղծարար։ Եթե լինի շինարար, ուրեմն լավ շինարար է։ Եթե լինի վարորդ, ուրեմն լավ վարորդ է։ Դուք արդեն քանի օր էստեղ եք գտնվել եւ տեսակ համեմատեմ արաբների հետ, որոնք բոլոր գործերում վատ են, հայը երբեք այդպես չի լինի։ Դրա համար նաև ասում է Պաղեստինյան ժամանակներում շատ հարգել են հայերին, եւ հայ եւ Պաղեստինյան ժամանակների կառավարության հետ բավականին բարի դրացիական հարաբերություններ է եղել, որովհետեւ Պաղեստինցիները իրենք էլ են գնահատել հայի խելքը եւ հայի ուժը։ Խոսենք հայկական եկեղեցիների մասին, Երուսաղեմում, Թեմում։ Այո, 72 եւ ավելի եկեղեցիներ եւ վանքեր են եղել Սուրբ Երկրում։ Ցավոք սրտի դրանցից ոչ բոլորն են պահպանվել, քանի որ եղել են բավականին անհաշտություններ վրացիների հետ, հունաց եկեղեցու հետ, արդյունքում եղել են որոշ անարդարություններ, որի արդյունքում մենք կորցրել ենք, սակայն հիմա պահպանվում են գոնե ամենակարևորները, չնայած որ այդ հարցում կարևոր երկրորդական չկա, բայց կան նաև կենսական կարևորության նշանակության եկեղեցիներ, որ վանքեր, դուք արդեն գիտեք Տիրոջ գերեզմանում Հարության տաճարում, որ բացի Գողգոթան, որ անցել է հունաց վանքի ձեռքը, մնացած բոլոր մասերում հայերը պահպանում են մեր սրբավայրերը մինչև այսօր և ամեն օր ընդեղ անց են կացվում հոգևոր արարողություններ։ Իհարկե նաև շատ տարածքներում կան այսօր էլ վանքեր, վանկատարածքներ, ոմանք ավերակ վիճակում են, ոմանք կանգուն են, եկեղեցիներ, որ էլի նույն ձևի, բայց մենք ուշադիր ենք եւ հսկողության տակ ենք պահում։ Ամեն հարության տոնի տեսնում ենք հայ հոգևորականների հարության տաճարում եւ հոգևորականների կռվավեճ, ինչ չեն կարողանում կիսել։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ օրը գալիս են հայ ուխտավորներ Հայաստանից կամ աշխարհի տարբեր մասերից, չնայած հիմնականում Հայաստանից են գալիս ամենամեծ Կաթոլիկ աշխարհից 1 միլիարդ բնակչություն է, 1 միլիարդ ազգ է։ Պատկերացրեք, քանի տոկոս կամ քանի մարդ կգա այդ օրը եւ ուղապար աշխարհ նույն քանակի։ Հետեւաբար հարության տաճարը բավականին փոքր է այդ արարողության համար, որ այդ ծավալի մարդիկ միտեղ հավաքվեն, եւ որպես 3 թևի եկեղեցիներ, որոնք ունեն իրենց իրավունքները, նաեւ արարողությունների ժամանակ ունեն իրենց հերթը եւ ծիսակարգը, ինչպես նաեւ տրվում է համապատասխան տարածք իրենց ուխտավորների համար։ Այս ամենի որևիցե ուղակի խախտման դեպքում առաջանում են կոնֆլիկտային իրավիճակներ, սակայն քանի որ այդ օրը ինչ որ մեծ ներքին ոգևորություն կամ մեծ ինչ որ պաթոս կա, ազգային ոգու այսպես խանդավառման մի հոգեբանական պահ է առաջանում, երբ որ մարդիկ դառնում են ավելի ձյուրաբորբոք, հետևաբար դառնում են ավելի անհանդուրժող։ Դրան գումարած, որ կան որոշ ազգեր, օրինակ հույների մոտ ենք նկատել, քրիստոնյա արաբների մոտ, որոնք փաստացի խախտում են կարգերը, եւ այս անգամ ենք թույլ չեն գտնում եւ թույլ չեն տալիս, իսկ նրանք մեզ պատասխանում են ավելի ագրեսիվ։ Բնականաբար մենք էլ չենք կորցնում մեր ոգին եւ պատասխանում ենք նրանց համառորջեք։ Հետեւաբար ճիշտ է, բոլորովին ցանկալի չի, որ լինի ստեղծվի նման իրավիճակ, պարզապես լռելու դեպքում մենք կկործնենք կամ մեր հեղինակությունը, կկործնենք նաև արժանապատվությունը, կամ այն տարածքը, որտեղ կանգնելու է հայ ուխտավորը, կհրեն եւ դուրս կքշեն կամ կխանգարեն պարզապես հոգեորականի ծիսակարգը, որ իրավունք ունի անսկասնելու։ Մենք չենք խանգարում ոչ մի անգամ, իսկ նրանք մեզ խանգարում են, բայց դարերի պատմությունից դասեր քաղելով մենք չենք լռում։ Այսօր հայ մշակույթը ինչ խնդիրների է բախվում, ընդհանրապես մշակութային դաշտում հայկական ինչ խնդիրներ է, որ այսպես ցցում հանգարում է։ Իսկ ո՞ւմ է հարցի պատասխանից ինձ լավ գիտեք։ Բարեբախտաբար այդ առումով ազատությունը բավականին մեծ է։ Մշակույթը կարող է ընդլայնված թևերով գործել, սակայն գործելու համար ինչպիսի միջոցներ ունի պետության ներսում, կարծում եմ միակ խոչընդոտը դա է։ Այլապես տեսեք, ինչքան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ունենք, ինչքան մշակութային գործիչներ ունենք, ինչքան երաժիշտներ, նկարիչներ, ճարտարապետներ եւ այլ բոլոր բնագավառի սիրողներ ունենք, ուսանողներ ունենք, կայացած արվեստագետներ ունենք, ընդամենը ստեղծվի գոնե ինչ-որ միջապով պայման, որ կարողանան շարունակեն իրենց կենսագործունեությունը, ես ուրիշ բան չեմ գտնում։ Վերջում կխնդրեի ձեր սրտի խոսքը արցախցիներին։ Առաջին հերթին խաղաղություն։ Խաղաղություն լինի սահմաններին եւ զինվորների մազը չծրվի, դրանից մեծ բան մենք չենք ակնկալում։ Եվ վերջապես, որքան հնարավոր է մոտակա ժամանակներում կարգավորվի եւ լուծվի պետականորեն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հիմնահարցը, իհարկե ոչ ի վնաս հայոց ազգի։ Այս անգամ մենք պատրաստ ենք կորուստներ ունենալու եւ ամբողջ ազգի պայքարը դա է։ Այսօրվա երիտասարդության ոգին լցված է նրանով, որ մեկ թիս հող այլևս թուրքին տալու մենք բան չունենք։ Հոգեբանորեն տրամադրված ենք, որ կպայքարենք մինչև վերջ և հանիրավի չենք զիջի ոչ մի թի սող։ Մնացածը թող քաղաքական այլերը լուծեն, բայց ազգի պահանջն է իրավասու և ճիշտ լուծեն։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 27-ի թողարկումը։ Հիշեցնենք, մեր հյուրներ Երուսաղեմի հայկական պատրիարքարանի ժառանգավորած վարժարանի հայկական մշակույթի ու հայոց պատմության ուսուցիչ մշակութաբան Արամ Համբարյանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի խմբագիր Մելանի Միլունյանը։ Կհանդիպենք։